Ndugu zangu, mzee wangu, dada zangu, shukrani. Tufikisha kwanza kuonana kukutana katika muda huu baada ya muda mrefu, bila shaka ni muda mrefu. Lakini hii taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini alhamdulillah, Allah ndiye aliyewafikisha kwanza tukawa na uhai mpaka hii leo, kadhalika tukawa katika iman, katika Uislam mpaka hii leo, lakini pia sisi ambao tulikuwa mbali kidogo tukaweza kusafiri na kufika hapa. Na ujio wetu ulikuwa ni safari ambayo ilikuwa na mambo kidogo mengi, sababu tulikuwa na semina Mwanza, lakini tukaona pia ipo haja kufika japo kusalimia ndugu zetu huku nyumbani. Na ziara yetu fupi hii ya siku mbili tatu, kutegemea na hali, baadhi ya majukumu ambayo nataraji tukaikamilisha insha Allah na kusalimiana ndugu zetu, basi haitokuwa ndefu. Lakini tumeambatana na baadhi ya ndugu zetu, kadhalika mashehe, na miongoni mwa hao ambao tumeambatana nao ni Sheikh wetu Sheikh Abu Abdurrahman Ash-Shafi. Sheikh Sheikh Mzumi, kwao asili mzaliwa wa Katoro, mzaliwa wa Katoro. Katoro nafahamu, Katoro Kayanja, sehemu kitoka mjini kidogo, sehemu inaitwa Kayanja, ndio kwao alizaliwa pale na mzee wake na familia. Lakini alhamdulillah, Allah alimwafikisha kusoma kwa muda mrefu, sasa amesoma maeneo nyumbani, lakini akaenda kusoma Moshi, kasoma Kenya, akarudi akaenda kusoma Madina Saudia, akakaa miaka minne maulamaa. Tukisema mtu amesoma Saudia, bila shaka jambo nakuwa nafahamika. Wale maimamu maulamaa tunawasikia, kina Fauzani, kina Abdulmuhsin Abadi, kina Abdullahi Bukhari, amekaa kwao safiri, mashaallah. Tena elimu ambayo ni fani ya hadithi ambazo sio nyepesi katika hali ya kawaida, lakini alhamdulillah akarudi Shabibu wa Jamiatu Islamia Almadinati Nabawiya, na kwa sasa ni shekhe Mwanza Dai na markaz na misikiti adha kwenye dawa na chuo cha wanafunzi. Baadhi ya vijana wetu nadhani kutoka tukweli, baadhi kutoka Mabira wako kule kwake, sijajua maeneo ya huku mengineo, lakini lakini tunataraji kwa baadaye inshallah vijana waongezeke, wanasoma baadhi ya vijana katika chuo chake moja. Ni ndugu yetu na rafiki yetu muda mrefu katika dawa, katika kusoma na kufanya dawa. Kwa hiyo tuko naye bila shaka, ziara za mashehe kama hivi tunataraji tupate faida faida, na faida hizi ndugu zangu tu tunazizingatia kwamba ni faida kwa lengo la kutuvusha hatua moja kwenda nyingine. Yaani tunapoishi katika Uislamu ona katika dunia tunakuwa na malengo ya kuendelea, si ndio? Ushijenga nyumba yako, vyumba viwili, makao na fulani, kwamba angalau ukimiliki mitatu naongeza chumba kingine, si ndio? Yaani unakuwa unapanga kujiongeza katika kiwa unalima pengine eka moja, unafikiria mwakani niongeze hata kile kipande angalau niweke nipate hata dene mbili za maharage, si ndio? Tunakuwa na malengo katika dunia yetu. Na upande wa elimu pia za dunia, watu wanakuwa na malengo. Mtu anaposoma kwamba nisome kiwango kamaliza la saba, nafikiria huyu angalau angeongeza kata form 4. Watoto wetu wanasoma, si ndio? Wakangu watoto wako wanasoma. Eh, watoto wetu wanasoma. Kwa hiyo unafikiria aongee form 4 angalau aongeze form 4 kama ya malengo angalau form 6. Si ndio? Katika dini sisi pia tuwe na malengo ya kujiongeza na kuongea au kuongeza elimu ya fani ya dini yetu. Sasa miongoni mwa namna za kuongeza elimu ya dini yetu ni kustafiri kwa mashehe kama kufundisha, kusomesha kitabu au akitoa kalima au hedha. Tunatakiwa tuwe na kawaida ya kuongeza kuzidi pale tulipokuwa, ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa binafsi ningeomba tu nisiongee, si ndio imam? Fursa hii naomba nimpe shekhe, naomba nimpe shekhe Abu Abdurrahman Ash-Shafi atupe nasaha kwa sababu takuwepo pengine mchana au jioni, kadhalika kesho na siku kadha. Sijajua kama kutakuwa na ziada ya ratiba au darasa, lakini kwa kalima hii ya kwanza mimi ningeomba nimpe yeye insha Allah kwa nasaha atakazokuwa amejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe tunayosikiliza na kufanyia kazi. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Kuna tafadhali ya Sheikh. Nashukuru. وإليه النشور والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. بعدكم حمود الله تبارك وتعالى كمتكي صالة السلام ثم صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu Waislamu, ninayo furaha kubwa, furaha ambayo imeambatana na shukurani kubwa kwa Allah tabaraka wa taala aliyetuwafikisha kukutana na ndugu zetu na wazee wetu katika kijiji hiki ambacho Allah tabaraka wa taala amekihifadhi na anaendelea kuhifadhi na aendelee kukihifadhi ndani ya masjidi hii tukufu. Kwa kweli hii ni furaha kubwa kukutana na ndugu zako, na swala la kutembeleana na kutembeleana ni katika mambo ambayo yamehimizwa na dini yetu, swala la kutembeleana, na sasa ziara kama hizi za kidawa, ziara za kuunga udugu, udugu wa dini na udugu wa nasab, hizi zinaongeza mahabba na zinaongeza mapenzi, kama ilivyokuja katika hadithi al-Qudus katika baadhi ya riwayat, anasema Allah tabaraka wa taala haqqat mahabbati, katika riwaya wajabat mahabbati lilmutahabbina fiya, mapenzi yangu yamewajibika kwa watu ambao watapendana kwa ajili yao. Yaani watu wakapendana kwa ajili ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Walmutanasihina fiya, na watu wakanasihiana kwa ajili ya Allah. Walmutazawilina fiya, na watu wakatembeleana kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Ni kweli safari hii mpaka tukafika hapa ni kuwa na mapenzi ya dhati, mapenzi kutoka ndani ya nyoyo kwa ndugu zetu na jamaa zetu. Ndio maana tukasema hapana, hii ziara twende tukatembee nyumbani, kwa sababu karibu ni nyumbani. Mimi mwenyewe wazee wangu upande wa mama wametokea huku, kwa hiyo ni nyumbani. Twende nyumbani, malengo yetu kuunga udugu wa dini na udugu wa damu. Simenielewa Islam? Ni kuunga udugu wa dini na udugu wa nini? Wa damu. Udugu wa damu upo. Simenielewa? Udugu wa damu upo. Kaka ni kaka kwa hali yote itakavyokuwa, tabaki kwa ni kaka. Shangazi ni shangazi kwa hali yote itabakia kwa nani? Shangazi. Mjomba ni mjomba. Lakini huu udugu huu hauwezi kuleta matunda na hauwezi kuwaweka pamoja ikiwa udugu wa dini hamna. Ikiwa udugu wa dini hamna. Na ndio maana sisi ndugu wetu, ili tuulinde udugu wa damu, lazima tuimarishe udugu wa dini. Na ndio maana haya yanatusukuma vyovyote tutakapoishi, tuko huko, lakini tuje kuimarisha udugu wetu wa damu kwa udugu wa nini? Wa dini. Ikiwa mtu ni kaka yako, mtu ni mjomba wako, mtu ni ami yako, kama ana swali, ule udugu utapendeza sana. Hakuna raha unaingia msikitini unaswali swala ya jamaa au unafanya dawa au dini, mnashirikiana udugu wa damu, ndugu wa damu, kuisogeza dini ya Allah mbele. Allah tabarak wa taala anakuwa amekupendeni. Na Allah anatuambia walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum. Wale waliomwamini Allah tabarak wa taala katika huu ulimwengu wakamfuata Allah na mtume wake, basi na ufamilia zao, ndugu zao wakawa nao wamewafuata katika hiyo imani, Allah anasema alhaqna bihim dhurriyatahum, tutawakutanisha na ndugu zao peponi, Allah atakuwekeni pamoja. Sasa lazima tujitahidi kulinda udugu wetu wa damu kwa kuulinda na kwa kuujengea udugu wa dini, ili tuwe pamoja duniani, pia tuwe pamoja wapi? Akhera. Kwa hiyo miongoni mwa mambo yaliyotusukuma sisi kutembeleana ni kuimarisha udugu wetu wa damu kwa udugu wa nini, ndugu zangu? Kwa udugu wa dini. Hili ni katika sababu ambazo zimetupelekea. Lakini na mapenzi baina yetu yaliyoko baina yetu. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika Uislamu, wazee wangu, ninapenda nikumbushe jambo moja katika muda huu. Allah tabaraka wa taala anasema tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hii sura nafikiri tunaisoma mara kwa mara. Hizi aya mbili hebu tuziangalie kwa ufupi. Allah anasema tabaraka alladhi, ametukuka yeye ambaye, Allah ambaye, utukufu ni wake Allah ambaye, khalaqa almauta, ameumba kifo, wala tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Utukufu ni wa Allah ambaye mikononi mwake ndiko kuna ufalme, naye anga juu ya kila jambo ni mweza. Na mimi akasema alladhi, Allah ambaye, khalaqa almauta, ameumba kifo, wal hayata, na nini? Na uhai. Yani mimi nimekusudia hapa khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ameumba kifo na ameumba uhai. Simenielewa Islamu? Hivi vitu viwili Allah ameviumba liyabluwakum, ili akupeni mtihani, akupeni mtihani ya kujaribuni kupitia kifo na kupitia uhai. Liyabluwakum ayyukum, nani katika nini ahsanu amala, atakuwa mzuri zaidi wa matendo. Hii aya ina mazingatio makubwa sana. Kwanza tunaona kwamba Allah tabaraka wa taala amejalia uhai na kifo, hivi viumbe viwili Allah ameviumba ili kutupa sisi mtihani. Allah anatujaribu huu uhai tulionao, Allah anatujaribu kupitia uhai huu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah tabaraka wa taala anampa mtihani mja wake kupitia mambo mbalimbali, katika hayo ni kupitia uhai na nini, ndugu zangu, mauti. Kifo ni nini? Ni mtihani. Na uhai pia ni nini? Ni mtihani. Lakini akasema liyabluwakum, ili akupeni mtihani, ayyukum ahsanu amal, ni nani katika nini atakuwa mzuri zaidi wa matendo. Sikuelewa. Sisi tunachotakiwa, Allah ametupa uhai ili atujaribu, ni nani atatumia uhai wake kupata matendo mazuri zaidi. Na ukiangalia aya, Allah akusema aktharu amala, ni nani atakuwa na matendo mengi mno, bali amesema ni nani atakuwa na matendo mazuri zaidi. Kwa hiyo Allah anachokiangalia ni uzuri wa matendo, wala si wingi wa matendo. Simemelewa Waislamu? Ni uzuri wa swala, wala sio wingi wa swala. Allah anachokizingatia ni uzuri wa saumu, wala sio wingi wa saumu. Allah anachokiangalia ni uzuri wa nia zako, ni uzuri wa kile ulichokifanya, sio wingi wa kile ulichokifanya. Simenielewa? Au hicho ndicho kinachozingatiwa mno, ndugu zangu Waislamu. Ukishaliona hilo, basi hautokaa ukaanza kujihuri au ukaanza kuegemea zile fungo ulizozifanya sana. Kikubwa ni kujitahidi kupendezesha hizi ibada zako chache ulizozifanya. Mmoja katika wanachuoni al-Imam Fudhail ibn Iyadh rahimahullah ta'ala, Abu Abdullah Abu Ali, alipoulizwa kwamba ni nani mzuri wa matendo, ayyukum ahsanu amala, hapa nani mzuri wa matendo, matendo mazuri ni yapi katika Uislamu, yani kusudia matendo ya ibada ya kukurubisha na kwa nani, kwa Allah tabaraka wa taala. Mzuri wa matendo mazuri katika Uislamu, hebu tumwangalie mwanachuoni huyu anasema kwamba ahsanu amala, akasema aswabuhu akhlasuhu wa aswabuhu, matendo mema, matendo mazuri ambayo Allah tabaraka wa taala anayazingatia, ametupa uhai na ameumba kifo ili atupe mtihani, angalie ni nani katika sisi atatenda vizuri na atakuwa ni mzuri zaidi wa matendo, akasema ni matendo ambayo akhlasuhu wa aswabuhu, ni matendo ambayo ni yana ikhlasi ndani yake na ndani yake yanakupatia sunna. Simenielewa ndugu zangu? Akhlasuhu ni matendo ambayo yana ikhlas, wa aswabuhu na yanini, yanakupatia sunna. Haya ndio matendo mazuri. Kipimo cha matendo mazuri katika Uislamu huu ni mambo mawili: akhlasuhu wa aswabuhu, ni yale yaliyofanywa kwa ajili ya Allah na ni yale yaliyofanywa kwa mafundisho ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipoulizwa ma akhlasuhu wa ma aswabuhu, akasema Fudhail ibn Iyadh rahimahullah ta'ala, akhlasuhu ma kana lillah wa aswabuhu ma kana ala sunna. Matendo akhlasuhu ni yale yanayofanywa kwa ajili ya Allah, ili swala yako iwe nzuri zaidi, iwe bora. Simenielewa Waislamu? Lazima uijenge juu ya ikhlasi kubwa, ikhlasi iwe nzito, ifanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ikhlas ndio inaleta matunda katika moyo. Ikhlas, mtu anayefanya ibada kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, dalili zake na kufuata kwake kunaonekana. Unapomwambia ndugu yangu ni jambo halimo kwenye dini, anasimama kwanza. Umeelewa? Anasimama kwanza. Kwa nini alimo kwenye dini? Na mimi nimelitoa wapi? Hebu nikinaisha. Aya hii hapa, hadithi hii hapa, anasema sami'na wa ata'na. Hii ni alama ya ikhlas. Umeelewa? Kwa sababu haogopi mtu, kwa sababu hakuna mtu atamlipa kwenye hilo. Haogopi kubadilika, muda wote anabadilika maadamu anajua njia sahihi ndio hii. Hiyo ndio alama ya ikhlas ndani ya moyo. Lakini mtu unayemkuta akwambia nitakupinga mirani. Yule mwana wa Nyaiguru, fahamu kwamba ikhlas bado sio nzuri. Simenielewa? Mtu ambaye hakubali kubadilika, hata ukampa aya, ukampa Qur'an, ukampa hadithi, habadiliki, huyo ana udhaifu wa ikhlas. Hatakupinga mirani. Isho kwa isho titushura na umari titushura na ino bibao. Tutakubinga mbira. Titutairana. Utakubinga mbira. Titukoraki. Evyo tibi ugasha. Tibi usaidia. Ikhlas. Omuntu. Aka ukosea. Baka mwina yo na. Anafuata kule kule wali kumwelekeza ambako kukamuza. Yonu alame ya nini ya wasila. Ya ikhlas. Kusiyo kama wala bawa Allah nsema. Inna alladhina haqqat alayhim kalmatu rabbika la yu'minun. Walau jaatuhum kullu ayatin hatta yarau al-adhab al-alim. Hata ukiwaletea aya zote hawaamini mpaka waone adhabu kubwa. Kwa hiyo ikhlas, matendo yawe mazuri yawe na nini? Na ikhlas. No mtu alima tulebe esha tuleba yalimata yalimese mpango tuleba yalimata, simenielewa? Ushangoe mtu yali matili weleweka chokobu yalimakaka ila panafanya nini? Panaeleweka. Ikhlas ni uzani. Kitu jambo la pili akasema wa aswabu na kana ala sunna. Amali ambayo sharti la pili ile amali yako iwe nzuri iwe juu ya nini? Ya sunna, ndugu zangu wa Islam. Iwe juu ya sunna. Sunna kitu gamba sunna ili neno la Kiarabu lakini sunna wa Arabu wenyewe maana yake ni njia, barabara, umuanda. Ndio sunna. Kwa hiyo vitabu vyote vya Kiarabu ukababaza sunna kiki na gamba ki muanda. Simenelewa Islam. As-sunna at-tariq ni njia. Gube gurungi, gube gubi. Magweta as-sunna. Menelewa Islam. Lakini kitu kujungu Islamu. As-sunna muanda kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kitu shababulikilo mswala. Katika swala kila wakati tunasema ihdina sirata mustaqim. Ewe Allah tuongoze katika njia ile nyoka. Njia nani hiyo? Njia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema an-nikahu min sunnati, ndoa ni katika njia zangu. Kama raghiba an sunnati falaisa minni, atakayeacha njia yangu si katika wafuasi wangu huyo. Kwa hiyo kutuga ambaye sunna maana yake muanda. Gwea rabile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebi gambo ya gambile mtume sallallahu alaihi wasallam. Nenu maana mmoja katika wanachuoni akasema hivi. As-sunnatu al-islamu huwa sunna. Wa sunnatu hiya al-islamu. Al-imamu al-barbahari. Kwa mba uislamu ndo sunna. Na sunna ndo nini? Ndo uislamu, kwa sababu uislamu tumeutoa kwa nani? Kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chukami lewe na shangomu toka mba inye mba muislamu timba msuni. Inye mba muislamu, inye timba msuni. Nogota kare iwebio gamba. Nisababu, nisa so gamba kwamba inye mba mtu timba binadamu. Kwa sababu sunna ndo nini? Ndo uislamu wale kuja nao mtu mwetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Liyabiluakum ayyukum ahsanu amala. Allah anataka kukujaribuni ni nani mwenye matendo mazuri zaidi, sio aliyefanya sana. Simenielewa? Na usige unaacha kazi yako kwa wafanyakazi. Unapokuja unaangalia ni nani kafanya kwa ufanisi na kwa uzuri. Huangalii ni nani kafanyafanya tu ovyo ovyo alimradi kafanya mengi. La. Ayyukum ahsanu amala. Kwa ndugu zangu, nimependelea niwakumbushe pia na kujikumbusha mimi ya kwamba hizi ibada zetu hizi tunazifanya ni chache, lakini pia zina mapungufu makubwa. Umeelewa? Lakini pia hizi ndo tunazozitegemea. Ukiangalia mathalan kwenye nguzo za Uislamu, la ilaha zile shahada mbili la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hizi ukiangalia ukijipima utakuta tuna udhaifu. Njoo kwenye nguzo ya pili ya swala utajikuta tuna udhaifu mkubwa. Njoo kwenye nguzo ya tatu ya zaka hatutoi kwa sababu wewe hatujafikia uwezo, au wewe tunao uwezo lakini hatuelewi mambo ya zaka yanaendaje. Ndio kwenye nguzo ya saumu kwa mwaka mara moja na yenyewe tunaifanya na udhaifu na maasi mengi. Ndio kwenye nguzo ya hija na yenyewe hiyo hatujafanya ima kwa kutokuwa na uwezo au kwa kutojali. Kwa hiyo amali zote hizi ni nguzo za Uislamu. Ndio kwenye nguzo za imani, ndio kwenye ihsan tuna udhaifu mkubwa sana. Sisi tunachokuhitaji sasa hivi ni kupalilia matendo yetu. Simenielewa? Kuyapalilia na kuyamwagilia na kuyawekea mbolea. Tunafanyaje? Tuzidishe ikhlas. Kila unapofanya kila siku, muombe Allah akuongezee ikhlas. Akuzidishie nini? Ikhlas na kulinde na shirki. Lakini jambo la pili, tuzidishe kubadilisha amali zetu na njia, tuitafute njia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuweze kuifuata. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, akupimeni Allah angalie ni nani mwenye matendo mazuri zaidi. Matendo mazuri zaidi katika Uislamu ni yale yanakuwa kwa ajili ya Allah, yanafanya kwa ajili ya Allah, alafu yanakuwa kwa ajili ya kwa mafundisho ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mafunzo ya Mtume tunayatoa wapi? Ndani ya Qur'ani na Sunna. Kwa Muislamu ambaye mwenye ikhlas siku zote anamfuata ni wapi Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amepita. Ndio maana ukipata ndugu akukuonyesha kwamba wewe ikhlas unayo alhamdulillah, lakini njia sio sahihi, ulikopita huko siku alikopita Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anafurahi na anakushukuru kwa sababu umemsaidia kutengeneza matendo yake ili yawe mema. Kwa muda huu mchache ambao leo ilikuwa ni salamu, lakini pia kuna sijana kidogo, naomba tutosheke na hicho kidogo. Ni kwamba ndugu zangu Waislamu, tuzidishe kuboresha matendo yetu kwa ikhlas na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah, kwa sababu tuko pamoja, baadaye tukikutana tutaangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anafuata katika hali gani. Lini unaambiwa umemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada? Bismillah, tunamuomba Allah tabaraka wa taala atuzidishie afya njema na atupe umri wenye baraka na atuzidishie ilmu na manufaa na atuthibitishe katika Uislamu na Sunna. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik. Binafsi kwanza na natoa shukrani kwa Abdurrahman Shafi, kalima fupi nafya sida muathira tayyiba biidhnillahi, kalima fupi ni maneno mafupi lakini ni faida nyingi. Na kikubwa akizungumzia shekhe mambo mawili, mambo mawili ambayo kiishi nayo mwingine yote hata akiondoka umefaulu. Mambo mawili tu kiyapata, haya mawili mengine yote hata ukiyakosa umefaulu duniani na akhera. Jambo la kwanza limeisha katika mambo aliyozungumzia, ikhlas. Jambo la pili limeisha haya ndio Uislamu, alafu mengine yanakuja juu ya haya. Haya mambo mawili, yani ule Uislamu ambao Allah kawatuma mitume Nabii Adam alayhi salam, Nabii Allah Nuh alayhi salam, Nabii ar-Rasul na manabii pia na mitume wote waliofuatia mpaka kwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wote hao Kadhalika baadhi ya manabii Allah akawapa vitabu na suhuf, na wote manabii wa Allah wakateremshiwa wahyi. Kazi walizozifanya zote ziko kwenye mambo mawili. Tuelewana. Mambo mangapi? Jambo la kwanza ni ikhlas, la pili ni taba. Basi kwenye shughuli zako, kwenye ibada zako, ukienda ukarudi, ukaswali, ukasoma, ukafanyaje, kila unachokifanya ukipatia mambo mawili, basi umefaulu. Ukikosa moja wapo, yote yanakuwa. Mtuamini kama ni kweli? Ndio. Ndio maana tupasa kuwa Muislamu mpaka ugamboti, ili mtu awe Muislamu anaongeaje? La ilaha illallah. Basi anakuwa Muislamu, si ndio? Eh? Mtu akisema la ilaha illallah, shezume. Shekhe, mtu akisema la ilaha illallah, uko Muislamu? Bwana mimi nienda kusilimu bwana, Uislamu mimi mwenda la ilaha illallah. Basi ndio tawazo swali. Inawezekana kweli? Hapana. Mpaka pia jinati Muhammad Rasulullah. Nini maana la ilaha illallah? Ndio ikhlas. Kwamba simwabudi yeyote, hakuna jini, hakuna mzimu, hakuna mzee wangu aliyetangulia, hakuna shekhe wangu. Si kwamba usimheshimu shekhe, usimwamini shekhe vizuri, ila usimwabudu. Simwabudu mzimu wala jini wala shekhe wala babu yangu. Ndio maana la ilaha illallah, wala Yesu wala Muhammad. Maanake mkisema usimwabudu shekhe, ina maana mashehe, hata Muhammad pia haabudiwi, hata Jibril haabudiwi. Sio kama ewe Jibril nete mvua, ewe Jibril nimekosa mali, ewe Muhammad kadha, hapana. Vilio vyote, maombi yote, dua zote ni kwa nani? Kwa Allah. Kama tunasema Muhammad haabudiwi, vipi shekhe? Shekhe anaabudiwa. Kama tunasema Jibril haabudiwi, vipi mzee? Mzee anaabudiwa. Kwa tunamwabudu nani? Allah. Kwa nini? Kwa sababu ni wa kuja kutulipa we pekee. Wote wazee, majini, binadamu, mashehe, ndugu, bona moja kubamba lira kwa machozi na kugaragara, wote wanahitaji msaada wa Allah wahukumiwe wote. Na wote tutafurua siku ya kiyama tukiwa ni hufatan uratan ghuralan bohman, peku peku, hakuna kiatu wala sanda siku ya kiyama wala raba. Uratan, hakuna shirt wala t-shirt wala jacket wala kilemba, tunafurua sote tukiwa uchi. Mama Aisha radhiyallahu anha akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote tutakuwa uchi tunatazamana wanaume na wanawake? Akamwambia, hali itakayokuwa ni ngumu, hutozingatia kwamba huyu ni mwanamume yuko uchi, hali itakushughulisha, vitisho vya kiyama vitakushughulisha kiasi kwamba hautoweza kujali umemwona nani. Kwani si hali ya kawaida imetokezea? Basi kutele njoka ikaterumu ntanga ukasora jirebusa sinatokezea. Sasa siku ya kiyama ni zaidi. Maroto kujadai wa njoma kazi ya njoma sii ae njoka. Lakini siku ya kiyama ni zaidi, kwa sababu hali ni nzito, huwezi ukafikiria ni mwogope fulani wala fulani. Kwa kitu na njoka kama tutafufuka siku ya kiyama, tukile viratwa, tukile mienda, ghuralan, hatuja tahiriwa, tuko hivi hivi. Mtu kukua bohuman, kama wanyama, kwa maana hauna mali. Utafuka siku ya kiyama, talo njine simi yangu ya katochi, sijui na chenji yangu shilimia, hakuna. Kwa sababu vitu vyote vitageuzwa kuwa ni mchanga, isipokuwa binadamu na majini, katika viumbe wa duniani. Vyote vitageuzwa kuwa ni mchanga na havina hesabu, isipokuwa baadhi ya wanyama, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao pia watapewa ili walipize kisasi kwa wale walioonea wenzao. lakini tunaamini viumbe vyote vya duniani vitakuwa ni mchanga, ni mavumbi. Kwa huko kumanya siku ya kiyama nyawe mzee wange majini wote, ndugu zangu wote, mashehe zangu wote, mpaka na manabii wote, siku ya kiyama wote ni ya Rabb, ya Rabb. Utamwabudu binadamu? Eh? Waka siku ya nakunava, sindo mtunelewana. Tuko pamoja. Siku hiyo najirachi, nakunava, tuwe nantunira wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nekuja katika haya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema itabarra al-ladhina tubiru mina al-ladhina tabau warau al-adhabu watakatuati bihimu al-asbabu. Siku ambayo wale waliofuatwa watawaruka waliofuata. Yani nja kuyuka. Wana we shakimu yu wangambiruti ni kutene magezi. Siku ya kiyama ndo hukumu iko hivyo. Allah nagama suratu al-Baqara. Itabarra al-ladhina tubiru mina al-ladhina tabau warau al-adhabu. Baada kuyona adhabu, kwamba mwenu mlilongugo, kwa sababu jahannamu itasogezwa. Wa uzlifati aljannatu lilmuttaqin wa burrizati aljahimu lish ghawi. Jahannamu pia itasogezwa. Kwa hiyo unaona kwamba mlilo ni gogo. Alafu naangalia tiakidu wewe ni waangalie kwamba mkolicha mtu fulani, jamani, kila mmoja Allah anasema likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni. Mlio mwa imani ndio maana ya aya hii. Kila mmoja ajijue. Nelewana vizuri. Kwa maana yake hii ndio ikhlas. Unafanya kwa ajili ya yule mmoja atakaye kulipa, si wawili. Kwa sababu hali ikiwa ni nzito, pia manabii watakuwa wanafuatana wao kwa wao. Wanadamu watawafuata manabii. Ewe nabii, kuanzia kwa Adam alayhi salam, kwa Nuh alayhi salam, kwa Ibrahim alayhi salam. Tuombe, hali ni nzito, Allah tuhesabie. Buli nabii na tina. Inna Allah kad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghlib qablahu mithlahu wa lan yaghlib ba'dahu mithlahu. Leo Allah amekasirika kiasi kwamba hajawahi kukasirika kama leo na hata kukasirika kama leo. Kwa hiyo siwezi kwenda kumuomba Allah, naogopa. Nabii anaogopa. Sasa shehe wangu ataenda kumuomba Allah? Mzee wangu ataenda kumuomba Allah? Tuishi sisi kwa kumwabudu nani? Allah tabaraka wa taala, ambaye tunakujumu kaburi, mtuja kufufuka. Allah subhanahu wa ta'ala ni wa kutubaza, ni wa kutuhesabia. Allah subhanahu wa ta'ala tawaita wanadamu siku ya kiyama, mmoja kila mmoja kwa jina lake na jina la babake na jina la kabila lake. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna mkalimani kati yako na Allah. Kwamba Allah kana nyita sababu usaidie kuhorora maswali, akiniuliza nisaidie kujibu. Hakuna. Allah anakuita, unaulizwa wewe. Hakuna kati yako na Allah yeyote wa kufanya tarjama, wa kutafsiri, wa kukutolea maelezo hapa. Allah na gambati ya maanishati. Tariho. Kwa wewe unaulizwa na Allah, unatakiwa ujibu. Mahakamani siwezo kwa wakili. Hakuna wakili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni wewe na Mola wako. Unachotakiwa ukifanya, ufanye ibada kwa kumwogopa Mola wako. Ndio maana ya la ilaha illa Allah, na ndio maana ya ikhlas aliyosema Sheikh wetu hapa. Na hapa ndo kuna tatizo kubwa sana, na tatizo hili liliwafanya kina Abu Jahl, kina Abu Lahab, kina Abu Talib Uislamu washinde. Kwa sababu Abu Talib akana maana kwamba Muhammad na gamba mazima. Wallahi, maraka ana akili. Kuna baadhi ya biyatu razitaja katika vitabu, katika tarikh, kwamba Abu Talib, ambaye ni baba yake mdogo wa mtume. Ani Abu Talib na mtume ni kalimu mzee wanga. Baba yake kabisa, mzee Abbas ni babangu. Kwa hiyo mtume na Abu Talib akawa libatu. Chonkaka ana amanya kwamba, kamze yangu na amanya kwamba akili bia ugamba ni kweli. Abu Talib akana amanya Muhammad bia ugamba ni kweli. Alikuwa anasema hivi Abu Talib, laqad alimna bi anna dina Muhammad min khayri adyani bariyati dina. ameshajua sisi, anasema babake mtume, kwamba dini ya Muhammad anayolingania ni katika dini bora nzuri. Lakini akasema laula Allah au masabbatu qaumi na wajadtani sama dunaka wa dina. Lau si kuogopea hofu, kuogopea watu wangu watanitukana, mbata kutiroti wewe niwe mzee waondera kanaka kingu wanta kutine cho na kubandi wambe ni kumuhondera Muhammad. Wallahi Allah. Lakini akalemwa kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam dakika za mwisho Abu Talib agwile na aenda roho inaenda kukata na mgambira ati ya ammi eh babangu na kuomba utamke la ilaha illa Allah, mtakuombea kwa Allah akusamee madhambi yako kupitia neno hilo. Akigeuka hivi na sangaba zehe wao na mlembira targhabu an billati Abdul Muttalib, muenda kurekee mila za wazee wao, nataka kuachana na mila za wazee wako uende kwa Muhammad na unaacha kufa. Edini ni kweli tukama zehe baada kumsusa yaya anga mpaka yafanye kafiri laanatullah. Kwa nini? Alimwabudu mtu sio Allah, aliwaogopa watu sio Allah. Ndio maana ya la ilaha illa Allah. Menelewa? Na maswahaba radhiallahu alayhi ajma'in kwa kuamini pamoja na mtume na walingania bakamba manyetu yetupaswa tuabudu Allah tiwe mtume. Umeelewa? Mtume na abegesa niwe nabii, niwe rasul, niwe Qur'ani terimkira, niwe nene, niwe mwalimu wao. Bakamba manyetu yetupaswa tuondele tuabudu Allah tiwe Muhammadi. Na miongoni mwa ushahidi Mtume sallallahu alayhi wasallam akosei mswala, namgambia Muhammad Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Allah yateremshe wahi nanga wako sayani byawe. Napata mafingatio. Kibira bibi byawe? Lakini kera bedye wahai, sami'na wa atu'ana. Kima la habari tayari kwa sura hii kwamba baba muabudu Allah tiba kumuabudu Muhammad, tunapaswa kumuabudu mzee wetu, tukamuabudu shekhe wetu, tukamuabudu mwalimu wetu, tukamuabudu yemereraha nkani nanga shekhe Shafi. Haiwezekani. Unapaswa mbaze ni kweli ni bya Mungu na mtume nanga ni byawe. Kibira bibi byawe tuganyira ngane bwana sababu liyo mwene sababu za wenene. Na hii si jambo dogo, ni jambo gumu. Wallahi wa billahi wa tallahi. Nakulu hadha mahabbatan li ikhwanina. Tunayosema haya kwa sababu ya mapenzi kwa ndugu zangu, ndugu zetu. Alhamdulillah, ni mapenzi. Lau sio hivyo, basi ndio bwana tu ni kadha kadha niende tuendangane. Si sawa sawa. Ni maana kwa kuna. Lakini mahabbatan lillah. Kwa hiyo lazima tufanye ikhlasan. Ndio maana ya la ilaha illallah. Kadhalika mtu hawi muislamu mpaka aseme Muhammadan rasulullah. Kivipi? Muhammad mtume wa Allah. Nini maana Muhammad mtume wa Allah? Maana kalama tibua bi haqqi illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mwenye kufuatwa kwa haki katika hali zote. Tokwe shauri, tuene khiyari, lazima umhondele. Aba sigara, Imam Malik rahimahullah ta'ala kana alikuwa anawaambia watu, kullu yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha al-qabr. Alimu msikiti kwa mtume, ya kaburi ya mtume ni hii. Na gambati buli omu, ibi ntugia wane mituawa, Allah na kwake, ibi ntugia wane. Sana, uwani mkaburi ya jari Muhammad. Buli omu wena wena, udamba kawli yake tachukuliwa, na itarudishwa na itapimwa kwenye mzani. Je, imeendana na yale ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Kama haijaendana nayo itarudishwa. Ndio maana hata wale maimamu wanne, kina Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, ambao ni maarufu, hao ni maimamu wanne wanaojulikana. Hawa maimamu wanne wenyewe ukizisoma kauli zao wote kila mmoja kati ya hao wanne anasema itakapokuwa kauli yangu imeenda kinyume na kauli ya mtume, ya kwangu ipigeni ukutani, achaneni nayo. Si Imam Shafi, Imam Malik, Imam Abu Hanifa. Ikiwa kauli yangu utaona aya au hadithi, kauli yangu siku ya kiyama joka dilati nkaone na Imam Shafi njakuruka, kwa sababu nyenye basa kukosea, nyenye basa kupatia, mbasa kuteleza, yote ya nanisibu mimi, lakini Allah na nani na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumanga tuelewana. Sasa tunasema haya dina. Kwa sababu nimeishi katika mazingira haya, tumeishi pamoja mambo mengi, tunafanya katika ibada. Kama mwadi mwadoka. Inshallah. Lakini tunafahamu inshallah. Naishi hapa mazingira haya, soma huku, niishi tunafahamu mambo mengi. Binadamu natakiwa tubadilike shay'an fa shay'an. Na sio tusiwe hafidhina. Sio hafidhina ndio maarufu. Sasa sio fulani muhafidhina, ndio maarufu. Wale watangazaji wa mambo wanasema fulani wana mkana kwa hafidhina nchi fulani. Maana hafidhina mtu ambaye ukibale. Thumma qasat qulubuhum fa hiya kal hijara au ashadu qasa. Niweze kama mimi hafidhina bwana usiniambie kitu. Anoya gamu ya kibwa. Hapana. Tazama ni aya ni hadithi ameegemea nini katika mazungumzo yake na huyu mshahidi sikata. Kama katuliham. Kwa hiyo tuzamatu kwa sababu tunapendana. Kama kwa mtari msikiti, ah tusingeongea hayo. Lakini kwa sababu mjumbe msikiti, tugaambia na ile swala yawe ikubalike, ukaribisha haja gani? Uswali ni lillahi kwa ajili ya Allah. Utaswali kwa ajili kumtii Mungu. Na uswali kumwombea na mtume kwa Saidi. Mtume salama akaswali, tena alipanda juu ya mimbari, juu akaswali wanamuona mwanzo mpaka mwisho. Alipomaliza akawegeukia akamwambia swalo kama waraikumuye usali. Swalini kama mlivyoniona mimi nafanyaje? Na swali. Mnielewa? Sasa asilimia kubwa ni yetu inaharibika kwa sababu ya kutochunga je tunafanya ibada kwa ajili ya Allah na tunamfuata mtume. Katikati hapa kumeingia miungu watu ndio wanaabudiwa, ndio wanafuata badala ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mnielewa ndugu zangu? Sio hapa Tanzania au Rushe, ulimwenguni kwa ujumla mambo mengi yameharibika, dini imevurugika duniani. Hayo utayaona ukienda Sudani, ukienda Yemen, kimekaa Yemen ni Hadhramaut kule masufi. Paka wanakula makozi ya mashekha wao. Kwa dini imeharibika kwa sababu katikati kumeingia miungu watu. Wakawa wanaogopa kuliko anavyoogopa Allah. Wanafuatwa uliko anavyofuatwa Muhammad ibn Abdullah. Sasa hizi ni tahadhari ndugu zangu. Dini inaharibika kwa sababu hiyo. Kwa hiyo turekebishe ibada zetu. Na tukisema hivi si kwamba tumwambie tukusali ije kutuga, ya hapana. Allah anagambia masahaba, ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi. Enyi ambao mmeamini, muaminini Allah na mtume. Maana yake ni muamini tukamuongeze imani. Mrekebishe imani zenu zikae sawa. Allah anagamba tu. Kiko kama makao tele waumini. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, aminini. Mara ya pili, maana yake wakaze imani yao waweke sawa imani zao. Kuna katayana. Kuna mwenye mswali mwingi alhamdulillah tulikibishi ibada zetu. Kuna mambo mengi mimi naingia hapa nasikia al-Fatiha. Allahu akbar. Sawa shehe. Tulisoma sana kumbuka kipindi hicho lakini sijawahi kuona dalili. Shehe Shafi ametoka Madina katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama kuna kitabu kuna sehemu aliona katika maulama ama imam naweza tukasaidiana. Nasema hivi sio unafiki. Sawa shikabali. Na sio kama kuna ikhtilafu. Kama Imam Shafi anasema hivi, Imam Shafi wallahi sio hivyo. Nipo baadhi ya kitabu kimeandikwa, ukiangalia kitabu hiki kimeandikwa na nani? Tulisoma, hata mimi nisome kitabu baadhi. Lakini tutakiwa kwa sasa tu. Kwa tumesikia Al-Fatiha, amen, bismillah, ndio ba. Sasa kuja kwa kwa tuaduma, atimu atima chonka. Chinugi no. Kakangu nimeelewa. Nienda kwa ni mnafiki na atakwambia wallahi na watu mbatamo kwa sababu kuongea ukweli. Ah kidu bwana na tujuma, sina juma nani. Basi kunyegesa kitu cha chinugu hino, nikarugana nchikwasi na nikagenda nacho Morogoro. Edi nitukwe kesa ngani? Anga na uwae. Hapana, ni kwa hivyo. Sasa simbari tumefanya shia mzambi, sindi? Ya namaanisha, tujitahidi kuangalia ibada zetu na mna ilivo. Na mana uwa katungine mazingira, sasa wantumuja kutama hapana. Tukizi maimama, shekhe. Tukizi kukukukuna, mashallah, kufanya bahi. Wakati mwingine ukisoma tarjama ya mashaikh na maimamu wale walikuwa wanajadiliana na mashaikh zao. Soma silsila Sheikh Albani, Sheikh Shafi, sio? Sikiliza sauti za Sheikh Albani. Wakati mwingine anafungua mlango na wanafunzi wake, kuna dalili hiyo kadha kadha hoja mpaka nafikia mwisho ima hivi au hivi. Kwa hiyo tunafungua mjadala na mashaikh zangu na maimamu na ndugu. Ndio wakati mwingine, je hili likoje? Kwani mwenyekiti mtendaji na chi tena mjadala. Basi mudini ni zaidi. Ili turekebishe, shekhe ndiyo tumanyire ndi. Lakini ye, mtume kwana na kuonele kwamba, mtume alifanya. Otangambiro ti, navona, nibiru mungi zaidi, ngambiro ti mtume alifanya. Kwa sababu cha tarako zire, chibasa kupachiri chungi. Yani tuwe kwamba tene ya kore ibada kuruga mtume zewe, mpaka siku ya kiyama akasaga mtume, umucha munguwe, tali moya kusaga, wallahi wa billahi. Uwezi kufikia ibada, ukafikia daraja ya mtume, ukafikia kukubaliwa matendo yako kama mtume, tiko? Kwa manaki mbia kwa zimigyo ni ungi zaidi, kuliko bion ni kutu kusukora. Na mtume akija, ili tumulele, shaka ya gambu muhanda. Umuhanda manaki, ahiba arabili, unyayo kwa unyayo. Kakangu, tulihamwa? Tulihamwa gegeni? Unyayo kwa nini? Kwa unyayo. Kwa kwa niti mtume akarabaho ndiyo. Ah, mtume tarako zile ndiyo. Chonka si. Kwa sasa, haliwe faida. Zihi. Kwa sami ilaba toko kwa nukosu miradua. Kwa ni mtume na taubu islamu. Na ngani ya mtu. Mbona wakamba taubu islamu. Kwa nifadini yeri kwa. Kwa hiyo jene wa yafi. Ilaba toko kwa nukosu miradua. Mtume akala jirati. Silimu. Mbataubu islamu. Moja baada mwingine. Jee kiba taubu islamu. Azitekaho ili yaba mbate faida. Kwa mtu manja kwamba hinaba milikuta kumaya kusoma, chunga tararu usi zingili. Tiku. Na mtu kakuta umu islamu, si kila kitu anatakiwa aseme kwenye swali. Kuna vingina naongea kwa anafanya kwa matendo tu, atafanya baadhi, hakuna yegeswa taratibu, na nina nini. Sindiyo? Nasema haya mahabbata, na msinichukie ndugu zangu. Menelewa, shakabari, sindiyo? Yani mjadala, wafu, mashallah, hawa ndugu zangu watu msema wote. Kibindi hicho, alhamdulillah. Kwa tunayo tukabalishana pia mawazo, alhamdulillah. Tukajenga, tukaboresha. Tukaweza kufika katika hatua. Tunatamani hizi ibada tunazifanya siku ya kiyama. Akijumu mtu mnamalizia. Akijumu mtu wamo. Yaja kwa imamu katika imamu uliokuwa hai kipindi hicho. Sawa. Ambaza ati. Je. Kuna visa vile tunazifanya. Saidi bin Musayyib kama sikosei. Aliingia mtu mmoja msikitini. Akaswali. Akaswali. Watini nchi. Kwa swali kumtuma tarasi ilati. Je, Mungu naja kumpea adhabu kwa sababu kusali. Ati haa. Taku kwe adhabu kwa sababu tiwa sali. Haa kwa sababu kusali. Ile na kwe adhabu kwa sababu. Wasali kumtuma tarasi ile. Yani, hakuadhibu kwa sababu ya swala. Ila na kuadhibu kwa sababu umemukhalifu mtume. Fale wana. Neswa wale ene chukawa swali kuti. Kutumatarasili. Ukienda hija. Mfano wake sasa. Inese maalumzo za miqat. Zama tuko gubaho waka hilimie hija. Mavazi ihram. Inese maalumi kuma. Kwa ija mbaza. Ati nihilimie kwenye sehemu hiyo. Nihilimie wapi akamwelekeza. Kambia nje kuhilimia kubandizumuka. Ni sehemu ambayo sio, ni sehemu ya mbali kidogo. Nitahilimia kuanzia sehemu fulani. Ati hapana. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha hivyo. Lakini kwa kumwambia kwamba kiki kuhilimia kuanzia kale, nipatie thawabu zingi kwa sababu baada tahilimia kumu ibada na chini. Tipo. Lakini hapana, mpaka pale pale alipoanzia Mtume au alipofundisha au kulipokuwa na itifaka. Na kanda kile raha. Mbaliwa, anuwa siyo magogo lakini spesi ya umipesi. Siyo mingi lakini, yameza kwa ushungulishi. Sinisha? Sinisha kwa zambi? Allah kubarikini. Na, tutengeneza kitu kimoja sasa. Tuwando hile notion, yutu notion. Sawa, hile, notion. La, mbuna kwa katika, wala hini katika nishwavetu, wavetu. Ya gambakiru ni answari. Ya gambakiru nini? Hapana. Yani, dini. Dini, tunatake kufata njia sote moja tu. Na hayo mapote yaliyo katika mengi yameleta shida katika nyoyo. Tunatakiwa kufuata njia aliyokuelewa Mtume sallam wakafuata njia hiyo masahaba. Tuelewe wapi? Kwa hiyo tu kwa katika sura hiyo na njia hiyo tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe nini ndugu zangu nikija azime tuombezane ukweli tuelekezane. Kaka kudumu tu kuchaoma akakosa jamani kwa pengine akasomere edu kaka kija kwa brother kato edu kato kwa sababu itinojiro. Nomtu anomtamu. Atie buku kwa pangoti ya kibiashara sio sawa sawa, sio nitakayofanya hivi. Abisome hivi. Ni mtamu. Kapi juma na kilimo asomili kilimo ati mkumbire muti a a haribi banga msomte uteka control mlimi kwa stage fulani ni mtamu. Si anza ni mtamu. Aha. Kwa lakini kwa ni maichi tungejaa msikiti ni nimu ya mwana bangi. Chiti chiti chiti. Anga tusidia. Ila poso kwa dawa. Allah babari. Subhanak Allahumma alhamdulillah. Inshallah. Misiko mwagaji sibuwa. Alafu sibi kwa nini mwagaji sibuwa.